Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 listopada, mimo północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Wicemarszałek Sejmu z PiS mówi, że decyzja prezydenta o powierzeniu misji utworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu jest to bardzo dobra. Muzyka, obraz, słowo i idea. Poznaliśmy nominacje do nagród mediów publicznych. Kijów przeszedł już długą drogę w zbliżeniu z Unią Europejską, mówi ukraiński prezydent, nawiązując do raportu o współpracy, który dzisiaj ma się ukazać. Prezydent podjął bardzo dobrą decyzję, powierzając misję utworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Mówi o tym wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS. W rozmowie z Polskim Radiem stwierdził jednocześnie, że kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości trudno będzie zbudować większość w nowym Sejmie. Jak dodał, nie jest to jednak niemożliwe. Prezydent skorzystał z swoich konstytucyjnych uprawnień i powierzył misję tworzenia rządu największemu klubowi. Trudna misja, szczególnie w tej sytuacji, ale nie niemożliwa, więc poczekajmy te 2 tygodnie i zobaczymy. Rozczarowani decyzją prezydenta są politycy opozycji. Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że misja Mateusza Morawieckiego jest skazana na niepowodzenie. Decyzja oczywiście z punktu widzenia przyszłości powoduje, że będziemy mieli stratę miesiąca zupełnie niepotrzebną, bo Mateusz Morawiecki nie ma absolutnie żadnej szansy i żadnej perspektywy na uzyskanie wotum zaufania. Prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję sformowania nowego rządu przedwczoraj. Zwiększenie bezpieczeństwa Polski i całej Europy. Tak brytyjskie Ministerstwo Obrony komentuje kontrakt, na podstawie którego koncern MBDA dostarczy do Polski systemy obrony przeciwlotniczej. Zasilą one program NAREW. Adam Dąbrowski. Wartość umowy to ponad 4 miliardy funtów. Brytyjczycy nazywają porozumienie kamieniem milowym, dobrą wiadomością dla bezpieczeństwa naszego kraju i bezpieczeństwa europejskiego oraz, tu cytat, kulminacją bliskiej współpracy, która wzmocni zdolności militarne Polski, a jednocześnie będzie zastrzykiem dla brytyjskiej gospodarki. W oświadczeniu brytyjskiego Ministerstwa Obrony czytamy, że umowa jest kolejnym przykładem historycznych więzów, jakimi Warszawa i Londyn mogą się pochwalić w zakresie obronności. Skala i ambicja programu NAREW robi wrażenie, ocenia Chris Allam, dyrektor zarządzający brytyjskiej filii MBDA. Umowa zakłada nie tylko przesłanie Polsce komponentów do wyrzutni, ale także przekazanie wiedzy i technologii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Saksofonista jazzowy Piotr Baron, wokalista Marek Piekarczyk i profesor sztuki Maria Pomianowska to artyści nominowani do nagród mediów publicznych w kategorii muzyka. Wyróżnienie w tej kategorii przyznaje Polskie Radio. Prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska podkreśliła, że nominowani to przedstawiciele bardzo różnych gatunków muzycznych, co od lat promuje Polskie Radio. Polskie Radio dba o to, żeby wszystkie gusta muzyczne naszych słuchaczy, naszych odbiorców były zaspokojone, a z drugiej strony także, żeby słuchacze mieli możliwość zapoznania się z gatunkami, których albo do końca nie znają, albo w ogóle nie znają. I ci nominowani to są wielkie nazwiska, ale też właśnie z każdego zakresu tejże muzyki. Od 2006 roku do dzisiaj Polskie Radio nadało prawie 80 tysięcy godzin z utworami śpiewanymi po polsku, z czego ponad 12 tysięcy godzin w jedynce, prawie 11,5 tysiąca w trójce i niecałe 3 tysiące w programie drugim. Laureatów poznamy 12 listopada. Więcej na stronie polskieradio24.pl. Dzisiaj ma być opublikowany raport dotyczący wdrażania przez Ukrainę zaleceń Komisji Europejskiej. Prezydent Wołodymyr Zełenski nawiązał do tego w wieczornym wystąpieniu publikowanym w mediach społecznościowych. Oświadczył, że Kijów przeszedł już długą drogę w zbliżeniu z Unią i dodał, że jego kraj chce przyjmować unijne standardy. Ukraina będzie w Unii Europejskiej. Osiągniemy to poprzez transformację wewnętrzną naszego kraju, która jest absolutnie w interesie naszego narodu. Dla Ukrainy Unia oznacza bezpieczeństwo gospodarcze i stabilność społeczną, a dla Unii Ukraina oznacza wzmocnienie całej społeczności. A Ukraina dla ES... Це посилення всієї спільноти. Володимир Зеленський оцінив, що дуже важливо є то, аби українські посли надалі вспирали ініціативи легіслаційні, незбендні для інтеграції європейської. То був сервіс Трійки. Більше інформацій на порталі polskieradio24.pl. Do rana chwilami słabe opady deszczu, w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 1 stopnia w rejonach podgórskich Karpat, przez 6 na przeważającym obszarze kraju do 8 na Helu. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu, w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach będzie przeważnie od 9 do 10-11 stopni. Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. W Trójce pod Księżycem, drodzy Państwo, jak zwykle mrocznie, kryminał ściele się gęsto. Z tej strony Katarzyna Cygler, a naszym gościem jest pisarz, pan Przemysław Piotrowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy. Świeżutka książka na półkach, ale zanim przejdziemy i do tytułu, i do tego, co skrywa treść najnowszej pana powieści, przejdźmy do tego, jak to w ogóle się robi. I czy to jest sens, pana zdaniem, pójść na kurs pisania powieści kryminalnych? No i ja przyznam szczerze, że nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem takich kursów, ponieważ uważam, że z pisaniem to jest tak, albo ktoś ma talent, albo go nie ma. I umówmy się, my wszyscy potrafimy pisać, tak? Nie jesteśmy analfabetami, tylko każdy potrafi składać literki, literki w słowa, słowa w zdania. Myśli pan, że to jest taka umiejętność w tym sensie? Większość społeczeństwa. Natomiast do czego dążę, to jest to, że no trzeba umieć je poskładać tak, żeby ktoś chciał je rzeczywiście czytać. I na tym polega cały ten bajer. Natomiast kursy pisania to jest taka jakby nauka, moim zdaniem, pewnych schematów. I ktoś, kto jakby nie ma tego czegoś, tego czynnika X, który pozwala mu naprawdę tworzyć jakieś pasjonujące historie, to on się nauczy tych schematów i rzeczywiście będzie w stanie napisać historię poprawną, może nawet dobrą. No jeśli będzie się dobrze uczył, to może nawet bardzo dobrą. Ale bardzo dobra historia w dzisiejszych czasach to po prostu za mało. Historia, żeby porwać czytelnika, musi być rewelacyjna, wyjątkowa, wspaniała. To musi być coś, co sprawi, że czytelnik naprawdę zapomni o tym, co się wokół niego dzieje. A żeby napisać taką książkę, uważam, że po prostu trzeba mieć to coś. Talent po prostu. Talent i praca z akcentem na talent. To jak pan definiuje jako też czytelnik, ale też wiadomo, specyficzny czytelnik, bo pisarz, kiedy ma w rękach kryminał innego pisarza czy pisarki, to od razu podejrzewam zasadniczo, no nie może się gdzieś tam przenieść te strefy takie czytelnicze, które my natychmiast się przenosimy, tylko analizuje też. Jakie cechy musi mieć taka powieść, żeby powiedział pan, że jest rzeczywiście wspaniała historia, porywająca i to jest to? No oczywiście musi mieć wszystkie te cechy, które można powiedzieć uczą na tych kursach pewnie, bo chociaż ja nigdy nie byłem, ale zapewne tak to wygląda. Natomiast musi mieć to właśnie coś nieuchwytnego. Ten czynnik X, który sprawia, że ona się wyróżnia na tle setek tysięcy, dziesiątek tysięcy tak naprawdę wychodzących każdego roku różnych historii. I to naprawdę jest trudne do takiego wyjaśnienia w kilku słowach. To jest coś nieuchwytnego. Ale uważam, że generalnie w wielu pracach, dyscyplinach tak jest, że jeżeli ktoś ma talent, to naprawdę może zajść gdzieś tam wyżej niż inni. No ja uważam, że trochę tego talentu mam. Ile to trudno powiedzieć, niech inni oceniają. Natomiast staram się, żeby każda z tych moich książek rzeczywiście była wyjątkowa. Robię wszystko, żeby porywała czytelnika. No i póki co te oceny są fajne, recenzje są naprawdę sympatyczne. No i jeśli chodzi o Nic do stracenia, czyli tą moją najnowszą książkę, też póki co wszystko wygląda fajnie. Drodzy Państwo, Nic do stracenia to jest właśnie ta najnowsza książka naszego gościa. Historia trudna, ciekawe postaci. To trochę o postaciach, bo wydaje mi się, że pan jest jednym z tych pisarzy, którzy duże wyzwania stawiają przed tymi, których powołuje do życia, przed postaciami. One rzeczywiście mają z czym się konfrontować. Nie mają łatwo. No nie mają łatwo, rzeczywiście. Tutaj główna bohaterka, no to wszyscy już ją poznali, przynajmniej ci, którzy czytali oczywiście pierwszy tom. To Luta Karabina, też wyjątkowe imię, wyjątkowe nazwisko, ale to też ma swój taki mocny background, ponieważ główna bohaterka ma pochodzenie tureckie, stąd nazwisko. Imię Lutosława, to tak się zawsze śmieję, że troszeczkę wziąłem to od mojej takiej ciotki babci, chociaż ja jej nigdy nie poznałem, ponieważ miałem 2 latka, jak zmarła. Natomiast miała na imię Lutosława i to jest jakby tłumaczenie tego imienia, to jest taka, mająca w sobie taką srogość. Poza tym luta, no z czym się kojarzy luta, wiadomo. Zawsze mi zależy też, żeby imię, nazwisko charakteryzowało danego bohatera czy bohaterkę. No i tak, luta jest rzeczywiście taką, no, niepospolitą kobietą, ponieważ jest żołnierzem, która, znaczy byłym żołnierzem w zasadzie, który jeździł na misję. No, generalnie działała w siłach specjalnych. Jest też matką. Jest też matką, oczywiście. Matką dwójki dzieci po rozwodzie. No, stara się być, żyć w miarę normalnie, tak? Natomiast, no, niestety przydarza jej się coś w pierwszym tomie bardzo strasznego. Porywają jej córkę. To jest w ogóle też historia wyjęta z realiów, bo mi kiedyś tak zginęła córka w parku rozrywki nad morzem. I sobie pamiętam, to było 15 minut najbardziej przerażających w moim życiu, jak tam szukałem w tym tłumie tej córy. Na szczęście się udało. Stąd w ogóle pomysł na napisanie Prawa Matki, czyli pierwszej części. Czyli ta emocja związana, no, z traceniem właściwie z zasięgu wzroku, tak, dziecka była tak silna, wywrotowa poniekąd. Tak, ja już pół godziny później wiedziałem, że napiszę o tym książkę, bo no, ja jestem pisarzem kryminałów, powiedzmy, że mam bujną wyobraźnię i wiem, co się może dziać po takim porwaniu, stąd naprawdę przeleciały mi najczarniejsze scenariusze w głowie. Pół godziny później wiedziałem, że ja będę musiał dotknąć tematu, będę musiał stworzyć jakąś historię, no, że pierwsza wyszła całkiem fajnie, ludziom się spodobała, sama bohaterka też, bo to jest bardzo ważne, żeby główny bohater czy bohaterka była lubiana przez czytelników i czytelniczki, bo jednak ona niesie cały ten ciężar fabuły na własnych barkach. No to postanowiłem napisać drugą część, no i tam jeszcze troszeczkę bardziej przeczołgałem lutę, jak to mam w zwyczaju. No i tam rzeczywiście dzieją się takie, no, rzeczy już bardzo straszne dla niej i można powiedzieć, że jest postawiona w takiej sytuacji granicznej. No i właśnie nie ma nic do stracenia. Gdzieś sięgamy trochę do tych początków, tych źródeł naszej literatury, gdzieś do tych trochę antycznych konfrontacji z rzeczywistością, trochę takie pytania się pojawiają, trochę tego rodzaju wyzwania przed postacią poniekąd. To, jak stworzyć postać, która w pewnym sensie jest bardzo daleka od nas, no bo przecież któż z nas na szczęście, zna w ogóle, nie dość, że sam się by konfrontował, ale zna kogoś, kto się konfrontuje z takimi wyzwaniami, a z drugiej strony jest postacią na tyle bliską, że chcemy być przy niej, że rozumiemy, czyli współodczuwamy, a więc mamy to samo, co ona. To jest wyzwanie. Poza tym jest to postać kobieca. To też nie jest oczywiste. Trochę mimo wszystko, mimo że tak wiele powstaje postaci kobiecych, ale jednak jesteśmy przyzwyczajeni bardziej do tego męskiego bohatera. Również w tym zestawieniu ratowania dziecka na przykład. To trochę o tym, jak postanowił pan stworzyć te postaci na kobiecą, chociaż to pan przecież przeżył jako mężczyzna tę sytuację, no, skrajną w swoim, tak, w swoim życiu, te bardzo silne emocje, bardzo trudne, a jednak postanowił pan stworzyć postać kobiecą. Dlaczego? No, kilka powodów było. Pierwszym chyba takim najważniejszym był ten, że wcześniej stworzyłem Igora Brudnego i to jest postać, która spodobała się czytelnikom, czytelniczkom, nam sprzedało się już ponad ćwierć miliona egzemplarzy. To naprawdę Igor Brudny w pewnym momencie podbił rynek, stał się taką sensacją w przeciągu tam ostatnich 2-3 lat. Zresztą zaraza nawet zdobyła tytuł książki roku, tego największego plebiscytu w Polsce, lubimy czytać. No i tak się zastanawiałem, że jeżeli bym stworzył kolejnego bohatera, mam myśli faceta, no to pewnie siłą rzeczy byłby porównywany do Igora Brudnego. A to jest rzeczywiście też taka wyjątkowa postać z taką mocną przeszłością i tak zacząłem kombinować, że no, nie będzie łatwo, tak? Bo może być na to, że... Ja już sobie wyobrażam, że Igor Brudny po prostu spojrzał się wtedy na pana. Tak, i chyba też nie myślisz, że napiszesz. Tak. Znaczy, że stworzysz tu mi jakiegoś, kogo ty mi tu stworzysz. Tak, bo on czasami tam tak się śmieje, że staje za mną i mi tam szepcze do ucha różne rzeczy. Drugim takim powodem było to, że mam przyjaciółkę, która jest żołnierzem, która świetnie zna te wszystkie sztuki walki, od 20 lat trenuje, no chyba wszystkie możliwe, począwszy od karate, kung fu, przez boks, kickboxing, brazylijskie jiu-jitsu, krav maga, no wszystko po prostu. I no to jest naprawdę kobieta, która większość facetów na macie związałaby w supeł. Pomyślałem, że to byłby fajny... Tak, Państwo, na macie związałaby w supeł. Pomyślałem, że to byłby fajny pierwowzór na stworzenie takiej bohaterki, która no, miałaby, powiedzmy, więcej umiejętności i argumentów w takich właśnie granicznych sytuacjach, że mogłaby sobie sama poradzić. To do bohaterki, do Luty, do pierwszej części, czyli do Prawa Matki, wrócimy za chwilę. jeśli tylko zechcesz być moją baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Polskiego Radia. Pod Księżycem naszym gościem jest pisarz Przemysław Piotrowski. No, z racji tego, że najnowsza pana książka jest drugą częścią, to zaczniemy, no, zaczęliśmy właściwie poniekąd od dwóch, ale przenieśmy się do tej esencji, czyli do tworzenia postaci kobiety, absolutnie wyjątkowej kobiety, w ogóle kobiety, która jest żołnierzem, ale też można być żołnierzem, a pracować w biurze, można być żołnierzem, wiele rzeczy umieć, ale ta postać umie więcej niż jeden z tych bohaterów, których jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, którzy potrafią sami pokonać całą armię przeciwników. Tak jak pan wspomniał, na macie potrafi każdego związać w supeł i po prostu. Powiem, że mi kiedyś połamała żebra i przy mostku jakieś tam więzadła zerwała. To tak, pana więc... znajoma, która poniekąd była pierwowzorem. Tak, jest właściwie... Tak, z nią nie ma żartów. No cóż, to też dobrze mieć takich znajomych, czy nie? No dokładnie, oczywiście, że tak. bo poza tym chodzimy chociażby na strzelnicę, to ona mi tam zawsze podpowiada, jeśli chodzi o różne rzeczy związane z bronią. No wiadomo, jeśli chodzi o sztuki walki, sam trochę trenuję, natomiast no, ona tutaj też jest ekspertem, bo ma kilka czarnych pasów w różnych dyscyplinach, tak więc to jest naprawdę osoba, która jest świetnym źródłem informacji i research staje się dużo łatwiejszy. Lutosława Karabina, tym sposobem powstała ta postać z własnego, bardzo silnego, emocjonalnego przeżycia i po prostu relacji towarzyskich, które gdzieś podsumowane na kartach powieści stworzyły tę postać, ale na pewno ona jeszcze ewoluowała w trakcie na tyle, że powstała druga część. No dokładnie, tutaj trudno tak naprawdę coś więcej powiedzieć, żeby nie zaspoilerować. Natomiast no postarałem się, żeby w tej drugiej części, tak jak już wcześniej wspomniałem, przeciągać ją jeszcze trochę bardziej niż pierwszej. No i tam się pojawił też taki ciekawy motyw, już tak naprawdę wydawca od dłuższego czasu suszył mi głowę w tym temacie, czyli kwestia platform wiertniczych. Ponieważ ja 7 lat kiedyś pracowałem na platformach wiertniczych, rafineriach, platformach wiertniczych gdzieś tam w Norwegii. Chyba jestem jedyną osobą na tę chwilę w tutaj tej naszej branży literackiej, która mogłaby podjąć ten temat, zachowując jakiś tam realizm. Generalnie podjąć ten temat, no bo nie wyobrażam sobie opisać czegoś takiego nigdy tam nie będąc. To w ogóle sobie trudno wyobrazić tak naprawdę, co dopiero zgłębić tak, temat. No i tutaj mogę podpowiedzieć, że będzie taka dość duża jedna scena właśnie na platformie wiertniczej podczas sztormu. A pamiętam, sam kiedyś pracowałem w takich warunkach, gdy wiatr tam wiał, nie wiem, z 80 km na godzinę. Było minus 15, a przy wietrze się czuło, że jest minus 40, że jak człowiek ściągał rękawice, to miał jakąś minutę, zanim mu ta ręka po prostu nie odpadła. Tak więc, no myślę, że będzie ciekawie. Czyli ta praca w skrajnych warunkach, no z ryzykiem utraty życia tuż obok właściwie, no bo to są takie warunki pogodowe, tak, to była niebezpieczna które... praca, to nie ma o czym gadać, bo to było akurat robienie rusztowań na wysokościach, a jak się robi takie, nie wiem, wieszaki, czyli tak zwane wieszaki, czyli rusztowania wiszące, nie wiem, 40 metrów nad wodą, no to czasami nie jest przyjemnie. Drodzy Państwo, można zadać pytanie, dlaczego w takim razie ludzie robią takie rzeczy? Też to jest chyba jakaś taka potrzeba skonfrontowania się z naturą, ze sobą, ze swoją słabością i siłą. Coś w tym jest. No może coś w tym jest. Natomiast jeśli chodzi o samą pracę na platformie wiertniczej, tutaj powód jest dużo bardziej banalny. No ten powód... Chodziło... Ten powód to głównie wiemy. O pieniądze. Ten powód wiemy, że na pewno był zasadniczy. Na pewno nie każdy może pracować na tej platformie i na pewno to są wysocy specjaliści w swojej dziedzinie. To przejdźmy do kolejnej postaci, bo przecież z reguły takie zasadnicze współistnienie na kartach tworzy dodatkową jakość. Jest męski bohater, który towarzyszy Lucie. Są pewne schematy do zbudowania takiego towarzysza, głównego bohatera czy głównej bohaterki. Na ile one panu przeszkadzają w tym, że one są, istnieją i tak łatwo w nie wpaść, a na ile uważa pan, że no i dobrze, że tak jest i trzeba w to iść? Jeżeli mówimy o schematach, to ja nigdy nie myślę w ten sposób. Ja po prostu zawsze staram się stworzyć fajną, ciekawą historię. To wychodzi jakoś samo ze mnie. Po prostu czuję, że potrzebny jest taki bohater, jak tutaj mówimy chyba o Zygmuncie Szatanie. Tak, ale Zygmunt Szatan, policjant, zrujnowane życie osobiste, no to już jesteśmy w pewnym schemacie znanym, ale tak. Lubianym, bo to, że coś jest schematem, to wcale nie znaczy, że to jest źle. Z jakiegoś powodu my no po prostu kochamy takie postaci, no cóż. Jeżeli nawet mówimy o jakichś schematach, bo tak zawsze niektórzy mówili, że Igor Brudny jest taki trochę schematyczny, też taki ponury, glina, gdzieś tam chodzi własnymi ścieżkami. Taki kot. Tak, natomiast różnica polega na tym, bo można stworzyć takiego bohatera i nie zrobić mu żadnego backgroundu i po prostu ktoś tam, autor, autorka stwierdzi, że dobra, taki ma być i taki jest. Tu nie o to chodzi. Igor Brudny no rzeczywiście był bardzo specyficzny, natomiast wszystko to gdzieś tam wynikało z jego przeszłości bardzo mrocznej, ponurej, no wyjątkowej jak na powiedzmy to naszą branżę literacką. I tak samo jest w przypadku Ludy, i tak samo jest w przypadku Szatana. Szatan też nie jest zrujnowany życiowo dlatego, że tak sobie wymyślił, tak? To jest człowiek, który 20 kilka lat wcześniej stracił rodzinę w koszmarnych okolicznościach i tak naprawdę przez te 25 lat żył po to, żeby się zemścić. I w pewnym momencie, no, jakby spotkał się z Lutą, która też miała zatarg z pewnymi osobami i jakby tutaj połączyli siły. Jemu też zależało na tym, żeby jej pomóc, nie tylko dlatego, że taki był miły i sympatyczny, ale tak naprawdę on prowadził swoją własną grę. Potrzebował wspólnika do zrealizowania swojego celu. Dlatego ja zawsze się staram dawać moim bohaterom taką przeszłość, tak, żeby czytelnik, czytelniczka rozumieli ich decyzje, ich motywy, sposób myślenia, dlaczego robią tak, a nie inaczej. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby te postacie nie były papierowe, żeby, tak jak się mówi, żeby były postaci z krwi i kości. Czyli jeżeli jest mocne działanie, to musi być mocny powód i to uzasadnienie do pewnych czynów musi być poniekąd usprawiedliwione dla nas, żebyśmy przyjęli później to, co się dzieje. Tak, to jest bardzo ważne, uważam, naprawdę, bo jeżeli ktoś czyta o jakimś bohaterze, który podejmuje jakieś decyzje, ale tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego on je podejmuje, no to on się staje taki nie do końca wiarygodny. Natomiast jeżeli rozumie, dlaczego dany bohater ma taką motywację do podjęcia tego działania, no to to już jest zupełnie inaczej. Potrafi się z tym zidentyfikować, potrafi mu współczuć, potrafi mu kibicować. Potrafi go lubić. No przede wszystkim. Bez względu na to, co robi. Dokładnie. Nasza sympatia ma to fundamentalne znaczenie i często jest jakby poza jakby tą przestrzenią etyczno-moralną, która teoretycznie by nam to towarzyszyła w życiu codziennym. Dokładnie. Obserwacja świata, obserwacja rzeczywistości, myślę, że jest tym aspektem bardzo istotnym dla każdego pisarza i pisarki i jak w takim razie patrzeć na świat, żeby później można było to przekuć, pozwolić temu światu mówić do siebie, żeby można było to przekuć później na ciekawe historie. Do tego wrócimy za chwilę. Trzeci Polskiego Radia. Przemysław Piotrowski, pisarz, gościem w Trójcy pod Księżycem. Panie Przemysławie, jak pan patrzy na świat? Wstaje pan, przeróżne swoje zajęcia, oprócz samego pisania, i ten świat jak? Tak sam po prostu zaczyna pukać do pana z historiami? Czy nauczył się pan słyszeć, patrzeć tak, żeby wypatrzeć to, dostrzec to, co gdzieś się tam kryje, a może być zaczynem kolejnej frapującej opowieści? Rzeczywiście, historia może przyjść zawsze, nie wiadomo kiedy, w każdej sekundzie. Natomiast ja staram się, jestem dobrym obserwatorem, tak mi się wydaje, i potrafię słuchać, a to jest bardzo ważne. Ja w ogóle uważam, że dobry pisarz powinien być tak po trochu też psychologiem, żeby był w stanie widzieć ciut więcej niż przeciętny człowiek. Ja miałem jeszcze to szczęście, że w swoim życiu bywałem naprawdę w przeróżnych miejscach, miejscach, mieszkałem w kilku krajach, wykonywałem dziesiątki przeróżnych prac, od stania za barem gdzieś na Brooklynie, przez budowanie tych wysokościowców na Manhattanie. Pracowałem, studiowałem w Hiszpanii, w Anglii, we Francji, w Irlandii, w Norwegii, tak więc trochę tych lat spędziłem gdzieś tam za granicą, dzięki czemu byłem w stanie poznać ludzi naprawdę z każdego szczebla drabinki społecznej. To na pewno gdzieś tam poszerza horyzonty, pozwala się otworzyć na świat, spojrzeć na innych. Przede wszystkim też poznałem wiele kultur, tak? To było bardzo ważne, ponieważ my tutaj, powiedzmy, w Polsce w większości żyjemy w tej kulturze i patrzymy na świat, powiedzmy, w jakiś tam podobny sposób. Natomiast są ludzie, którzy zupełnie inaczej patrzą na świat. Tak naprawdę postrzegają go w zupełnie inny sposób. Ale miałem też okazję pracować z naprawdę poważnymi przestępcami, którzy byli oczywiście już rozliczeni z tym naszym systemem sprawiedliwości, nawet mordercami. Tak więc to byli ludzie, którzy jak już powiedzmy swoje odsiedzieli, łatwiej byli w stanie opowiedzieć mi o tym, co przeżyli, jak, dlaczego to zrobili, czy mieli wyrzuty sumienia, czy nie. I jeżeli naprawdę się z kimś siedzi 12 godzin dzień w dzień gdzieś pod dekiem na platformie, to jest w stanie taki człowiek opowiedzieć całe swoje życie. Ja nie muszę zadawać pytań, on po prostu opowiada, wylewa się z niego cała ta historia i później, jak sobie to wszystko przefiltruje gdzieś tam w głowie, to dużo łatwiej jest tworzyć takie postaci, budować ich portrety psychologiczne, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to mi bardzo pomogło w tworzeniu moich postaci, tak naprawdę w tworzeniu całych historii, bo leżeć na kanapie cały dzień i klepać w klawisze, to prędzej czy później gdzieś te pomysły znikną, tak? Bo czym człowiek jest bodźcowany? Niczym w zasadzie, tak? Co najwyżej tym, co obejrzy w telewizji albo ewentualnie przeczyta w innych książkach. Ja uważam, że jednak trzeba coś przeżyć. Zresztą chyba takim idealnym przykładem tego, jak podchodzę czasami do tematu, to jest kwestia tej mojej książki La Bestia o tym seryjnym mordercy, najgorszym z najgorszych w historii świata. Znanym, jednak... bo przecież jak historia kryminalistyki, kryminologii, w ogóle historia zbrodni mówi, jest tak wielu, o których nie wiemy, ale wiemy, tak, że musieli istnieć. Ale to jest absolutnie chyba numer jeden z tych właśnie znanych. Ale trzeba było pojechać do Kolumbii, polecieć, spędzić tam kilka tygodni, łażąc po tych wszystkich naprawdę mrocznych miejscach, czasami bardzo niebezpiecznych, i jego śladami porozmawiać z ludźmi, pobywać w tych miejscach, gdzie on żył, pracował, zabijał. Trzeba żyć daną historią. Odważyć się, wejść w życie, które jest trudne. Tak wnioskuję z pana opowieści, bo też te zawody, które pan na przestrzeni swojego życia uprawiał, to też są takie bardzo, nie każde takie rzeczy by się odważył robić, może robić po prostu. Można powiedzieć, też, że nigdy strachliwy nie byłem, zawsze gdzieś tam szukałem jakichś wyzwań, tak? Gdzieś i też domyślam się, że spotkanie na jakiejś platformie, czy przy budowaniu czegokolwiek na wysokościach z ludźmi, którzy odsiedzieli X lat, którzy opowiadają o tych też innych ludziach, których spotykali, którzy właściwie są nadal, można założyć, w tym środowisku poniekąd, nie oderwali się od zupełnie przecież bycia, życia, które tworzyło ich takim, jakim są, i nagle oni siedzą obok. To też jest specyficzne odczucie, bo przecież człowiek oprócz opowieści daje przeróżne komunikaty sobą, byciem, tak, jakby przesiąknięty pewnego rodzaju klimatem przestępczym wcześniej, później więziennym, też generuje coś u drugiego człowieka, który po prostu trochę jak zwierzę wie, że to, co tu się dzieje, jest też gdzieś na skraju pewnych światów. Dokładnie tak jest, dlatego uważam, że trzeba umieć słuchać, gdzieś tam wyciągać wnioski i takim być troszeczkę psychologiem też, żeby później to umieć przefiltrować sobie w głowie, i przenieść na papier już w formie w jakiejś tam fikcyjnej historii. A natomiast ja uważam, że zawsze, że okej, my wszyscy piszemy fikcyjne historie, oczywiście mówię tutaj o autorach, autorkach powieści gatunkowych, popularnych, natomiast to musi mieć gdzieś zakotwiczenie w realiach, w rzeczywistości, jeżeli będziemy naprawdę sobie wymyślać całkowicie takie bujne, ale zarazem kompletnie nieprawdziwe historie, to one będą niewiarygodne. Mi się wydaje, że czytelnik, czytelniczka to wyczuje prędzej czy później. A jeżeli one mają gdzieś tam tą swoją bazę, chociażby pierwiastek, tak, w jakiś w w realiach, to wtedy czytelnik zaczyna w to wierzyć. Co decyduje, że pan podejmuje jakiś temat? Bo domyślam się, że rozmów może być wiele, historii może być wiele. Jakaś decyzja jest za tym, żeby pojechać do Kolumbii i pójść śladami kogoś. Czy to jest emocja? Czy to jest jakieś odczucie, które ma pan, jakieś przeżycie, które jakieś zdarzenie, o którym pan wie, powoduje w pana organizmie? Tak jak to było w wypadku tych 15 minut. Bardzo różnie. Bardzo różnie, tak jak w przypadku prawa matki, czyli pierwszej części z lutą. To rzeczywiście było to zdarzenie, które mi się przydarzyło właśnie w parku rozrywki. To było w Ustroniu Morskim bodajże, czy granicy morskiej. Już teraz nie pamiętam, nieważne. To była tak silna emocja, tak przerażająca dla mnie. To było naprawdę 15 minut najbardziej przerażających w moim życiu, że wiedziałem, że podejmę ten temat. Później oczywiście musiałem sobie gdzieś tam to w głowie wszystko poukładać. Ale nie zawsze tak jest, no, jeśli chodzi o La Bestie, czyli historię Luisa Garavito, który tak swoją drogą zmarł, co przewidywałem, bo 3 listopada miał wyjść na wolność. To jest w ogóle szokująca historia, ale kto będzie chciał się z nią zapoznać, to przeczyta. No była dużo bardziej banalna. Ja po prostu usłyszałem to, będąc na wakacjach na Dominikanie. Raz jeden włączyłem telewizję i akurat leciał o nim reportaż i tam wspomnieli, że on może wyjść na wolność i od razu mi się czerwona lampka zapaliła, tak, a że znam hiszpański, dużo mieszkałem, przebywałem kiedyś z Latynosami, to pomyślałem, że no będę w stanie jakby uciągnąć ten temat. Tak. To są różne decyzje. No w przypadku Brudnego była to jakby dużo bardziej banalna historia, bo byłem u wydawcy z innym pomysłem, a on mi powiedział, napisz po prostu fajny kryminał, tego wydamy, bo warsztat masz, ciekawie piszesz, natomiast może jakiś po prostu kryminał. No to pamiętam, że wracając z Warszawy w przeciągu tam tych paru godzin do Zielonej Góry wymyśliłem postać i jakiś taki zalążek fabuły pierwszej części, czyli Piętna. Tak więc naprawdę, no pomysły pojawiają się zewsząd tak naprawdę, ale na przykład to może mogę powiedzieć o Krwi z krwi też, to jest taka zupełnie inna historia, jak ja to mówię, taki piotrowski wersji soft. Historia tak naprawdę miłości ojca i syna i ich dramatu, ponieważ tam generalnie chodzi o to, że syn jest bardzo ciężko chory, a ojciec pisarz stara się zebrać pieniądze, tam kilkanaście milionów złotych, ponieważ to jest tak drogi lek. I to też się wzięło stąd, że u nas w Zielonej Górze była taka chora dziewczynka, która potrzebowała tego leku na SMA za 9,5 miliona złotych, jakoś tak to wychodziło. I wtedy właśnie pojawił mi się pomysł, żeby ten temat podjąć. Tak więc naprawdę, pomysły pojawiają się tak naprawdę w każdej chwili. Później to musi oczywiście gdzieś tam obrosnąć w głowie dodatkową fabułą, aż w końcu przychodzi moment, że jakiś głos mówi, to jest ten czas, można zacząć usiąść i pisać. To jest ten czas, trzeba usiąść i pisać, trzeba stworzyć nową część. Luta Karabina musi mieć swoje nowe wyzwania. Tak powstała książka Nic do stracenia, najnowsza pana powieść. Bardzo dziękujemy za rozmowę. W Trójce pod Księżycem naszym gościem był pan Przemysław Piotrowski. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Też, hej, drodzy państwo, pozdrawiamy. Katarzyna Cygler, a tę audycję jak zwykle wydała Monika Kural. Nieważny jest świat, za dużo w nim łez. Tobie nie pytam, czy chcesz. Kiedy światła dnia już gasną, chore myśli kłębią się. Duszę, które Polskiego Radia. So many times, the grass was green.